Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Tatlı bir Kur'an tilavetinden sonra hafızımızdan Rabbim razı olsun, size sohbet etmek için huzurumuza çıkmış bulunuyorum. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Burada bulunmamıza sebep bir sünnet merasimidir. Sevdiğimiz, sevgisini gönlümüze taşıdığımız Nazmi kardeşimizin yavrusunu sünnet ettirmesi münasebetiyle burada beraber bulunuyoruz. Rabbi Rahim Zülcelal yavrumuza hayırlı ömürler versin. Anne ve babasını ve akraba ve taallukatını ve hepinizi rahmetine ve rızasına ve cennetine mazhar eylesin inşallah. Buraya gelmeden önce Yugoslav göçmeni kardeşlerimizin bir nikah merasimine katılmıştım. Süratle buraya intikal ettik. Şimdi aynı saatte şu anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin konferans salonunda yine genç bir kardeşimizin düğünü var. Oraya da söz vermiş bulunuyorum. Davetliyim. Şu anda orada da bekliyorlar. Artık biraz gecikmeyle gideceğiz. Eksiğimizi ve noksanımızı kabul etmenizi rica ediyorum. Bir sohbet yaparak huzurunuza veda edeceğim. Allah-u Teala hayırlı amellerde cümlemizi muvaffak eylesin. Sevincimiz odur ki Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Son yıllarda İslami adaba, usule uygun sünnetler ve nikahlar çoğalıyor gitgide. Çoğalıyor. Ve yavaş yavaş Allah'a hamdolsun aslımıza, özümüze, dinimize dönmeye başlıyoruz elhamdülillah. Uzun yıllardır düğünlerimiz, nikahlarımız, sünnetlerimiz Allah'ın ve Resulünün rızasına aykırı şekillerde törenler tertipleniyordu. Şimdi hızla Kur'an'a ve sünnete dönüşümüz başlamıştır. Allah en kısa zamanda İslam'ı devletimize de, hükümetimize de, ülkemize de, hayatımıza da hakim eylesin inşallah. Efendiler, önümüzde açık bulunan Kur'an'dan bir ayet ile sohbetimize başlayalım. Sohbetimizin konusu tabi sünnet. Ama bakın, bu mübarek kelimeyi, manayı, mefhumu daha geniş açıdan ele alacağız. Çünkü sünnet deyince bizim toplumumuzda, bizim ahalimizin, halkımızın, milletimizin arasında sünnet deyince ilk akla gelen şey erkek çocuklarımızın vücudunda, organında yapılan küçük bir ameliyat akla geliyor. İlk akla gelen şey bu. Lakin eksiktir. Noksandır. Sünnet anlayışımız bizim eksiktir. Ve dünyada, dünya Müslümanları arasında sünnet kelimesini eksik anlayan Müslümanların başında Türkiye Müslümanları geliyor. Bunun çok sebepleri var. Neden böyle olmuş, niçin böyle olmuş, oralara girmiyorum. Ama dilimizin döndüğü kadar bu konuyu biraz açmak suretiyle sohbetimizi bu noktaya teksif edeceğiz. Ve inşallah ayet-i ilahiyenin etrafında dolaşmak suretiyle meseleyi bağlayacağız. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Estaizubillah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Bir diğer ayet-i ilahiyede, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبْكُمُ اللّٰهِ. İlahi ilahiyye. Bütün bunlar sünnet manasını geniş şekilde ele almamızı iktiza ediyor. Ancak önce şu noktadan başlayayım. Efendiler, Allah-u Teala insanları yaratmıştır. Amenna. İnsanlar için de dünyayı, eşyayı, maddeyi, ve bilumum mahlukatı yaratmıştır. Eğer insanı yaratmasaydı, dünyayı yaratmayacaktı. İnsanların eşrefi, ekmeli, elzemi, en muazzamı, en muhteremi, en mükemmeli, en müşerrefi de hepiniz biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk, hadisi kutsisi bunu ifade ediyor. Habibim, Resulüm, Ahmedim, Muhammedim, Mustafa'm, eğer seni yaratmayı murad etmeseydim hiçbir şey yaratmayacaktım. Mesele gidiyor. İşte sünnet bu. Sünnet kelimesinin arkasına düşer de giderseniz sizi nereye götürür? Hazreti Muhammed Mustafa'ya götürür. Sünnet. Sünnet kelimesi bizi götürür, Habibullah'a teslim eder. Bakalım neymiş sünnet? Ve yarattığı insanlar üzerinde eşyalar, maddeler, tabiat üzerinde Allah'ın tasarruf hakkı var. Dilediği şekilde yaratır, dilediği şekilde kanunlar koyar. Bir kimse Allah'ın insanları yarattığını kabul etse de insanlar, eşyalar, maddeler, tabiat üzerinde, mahlukat üzerinde koyduğu kanunları kabul etmese o kimse Allah'a inanmış olmaz. Mesela bir kimse Allah insanlar yaratmıştır dese, kadınları yaratmıştır dese, bakın, kadınları Allah yaratmıştır, amenna. Kadınları yaratan Allah'tır dese, fakat kadınların başını örtmesi hakkında, tepeden tırnağa örtünmesi hakkında, başörtüsü hakkındaki Allah'ın hükmünü kabul etmese, bu kişi kafir olur. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiği halde, başörtüsünü kabul etmemesi, o kişinin kafir olmasını gerektiriyor. Dikkat buyurun. Allah vardır demek kafi değil. Allah yaratıcıdır demek kafi değil. Yarattıklarının üzerinde Allah'ın koyduğu hükümleri kabul ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan henüz iman etmedin, henüz küfürdesin. Canım, kadınların başının örtülmesine ne lüzum var? Bu asırda, bu devirde, bu çağdaş devirde, kaçıncı asırdayız, kaçıncı devirdeyiz bahaneleriyle, çağdaşlık bahaneleriyle, tesettürü, kadınlar üzerinde Allah'ın koyduğu hukuku, kadınlar ve erkekler üzerindeki sınırları, hükümleri bir adam kabul etmediğini Allah'ı inkar etmiş olur. Demek ki Allah'a iman etmek, Allah'ı tasdik etmek demek, Allah'ın yarattığı mahlukat üzerindeki kanunlarını, hükümlerini, temellerini kabul etmeye dayanıyor. Dikkat ediyor. Bir kimse dese ki Allah dünyayı yaratmıştır, eşyayı yaratmıştır, güneşi, denizi, karayı neyse, kadınları, erkekler yaratmıştır, amenna. Fakat Allah yarattığı dünyaya karışmasın, yarattığı kadınlara karışmasın, Allah denizlere karışmasın, Allah dünyaya, maddeye, eşyaya karışmasın. İnsanlar kendi bildikleri gibi yaşasınlar. Kadınlar ister örtünsün, ister örtünmesin. İsterse kadınlarla erkekler çırılçıplak beraber denize girsin, isterse girmesin. Allah bunlara karışmaz. Allah niçin karışıyor dese, bunu söyleyen kafir olur mu, olmaz mı? Vallahi olur. O halde netice nereye dayanıyor? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyen kafir olur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrıdır diyen vallahi kafir olur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Dinin hükümlerini devlet işlerine karıştırmayalım, dinin hükümlerini dünya işlerine karıştırmayalım diyenler vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Bakın elimde Kur'an-ı Kerim var. Ama senelerdir bizi böyle aldatmadılar mı? Senelerdir şaşırtmadılar mı nesillerimizi? Sünneti unutturmadılar mı? Şeriatı unutturmadılar mı? Allah'ın dinini unutturmadılar mı? Ey Müslümanlar! Ne zaman uyanacaksınız? Ne zaman Kur'an'ın şuuruna ereceksiniz? Sünnet demek sadece çocuklarımızın küçük bir ameliyat olması mı demektir? Hayır, haşa, yüz bin defa haşa! Allah Resulü'nün yeryüzüne getirdiği sadece sünnet midir? Çocukların ameliyat olması mıdır? Allah Resulü'nün yeryüzüne getirdiği nizam, getirdiği Kitabullah, getirdiği Kur'an nerede? istiyor olabilir. Efendiler, demek ki Allah insanları yaratmıştır. İnsanlar için de dünyayı yaratmıştır. Yarattığı dünya ve insanlar için de Kur'an'da hükümler koymuştur. İnsanları başıboş bırakmamıştır. Nasıl yaşarsanız yaşayın dememiştir. Hükümler koymuştur. Esaslar koymuştur. İşte bu koyduğu hükümler, esaslar 8 maddeden ibarettir. 8. Biz bunlara ne diyoruz? Ef'ali mükellefin. Lütfen unutmayın. Ef'ali mükellefin. Mükellef olan Müslümanların yaptıkları fiiller. Sayıyorum. Farz, vacip, sünnet, müstehap. Haram, mekruh, müfsit, mubah. Kaç etti? 8 maddedir. Bunu bilmeyenin hiçbir amelin hükmü yoktur. Ef'ali mükellefin diyoruz. Ef'ali mükellefin tablosunun 8 maddesi var. En başta ne geliyor? Farz. Sonra vacip. Sonra sünnet. Sonra müstehap. Sonra haram. Sonra mekruh. Sonra müfsit. Sonra mubah geliyor. Açıklamaları uzun sürer bunların. Sadece bugün sünnet üzerine duracağız. Ef'ali mükellefin tablosunun çerçevesinin içinde en başta farz var. Farz. İkinci sırada ne var? Vacip. Üçüncü sırada ne var? Sünnet. Demek ki ef'ali mükellefinin üçüncü sırasında sünnet yerini alıyor. O halde Müslümanların en fazla neyin üzerinde durması lazım? Farzların. Her şeyin başında farzlar gelir. Fakat bizim milletimiz eksik anladığı, eksik dinlediği, eksik öğretildiği için bu ef'ali mükellefinin sırasını unutmuştur. Bir iki misal vereyim. Evvela farzı yerine getirmek lazım dedim demin. Listenin başında o var. Mesela daha çok Ramazanlarda, Ramazan aylarında zuhur ediyor. Mesela bakıyorsunuz teravih namazları için camiler doluyor. Öyle değil mi? Maşallah camiler doluyor. Teravih namazı kılmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sünnet. Bak bakın, ef'ali mükellefin levhasında üçüncü sırada yer alıyor. Sünnet. Teravih namazlarını kılmak sünnet. Fakat beş vakit namaz kılmak nedir? Farzdır. Bakın en başta yer alıyor. En baştaki maddeyi terk etmiş, üçüncü sıradaki maddeyi itaat ediyor. Bunlar Allah'ı bulamazlar. Bilmiyoruz, eksik biliyoruz mesela burada. Halbuki 1 milyar teravih namazının tamamını terazinin bir gözüne koyun, öbür gözüne de farz-ı ayın olan sabah namazının bir rekatını koyun, hepsinden ağır gelir. Farz, her şeyin üstündedir. Evvela onu yerine getirmek lazım. Sünnet nerede? Sırasını şaşırmamak lazım. Bir de Ramazan'da oluyor daha ziyade. Bakıyorsunuz gece sahur saatinde ışıklar yanıyor sokaklarda, evlerde. Anlıyorsunuz ki sahura kalkılıyor. Ramazan'da sahura kalkmak ef'ali mükellefinden farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sünnet. Tereddütsüz sünnettir. Farz değildir. Yani bir adam sahura kalkmasa, sahura kalkmadan oruca niyetlense, orucu sahiptir. Kalkarsa sevabı fazla olur. Kalkmasa günah olmaz. Farz değil çünkü. Sünnet sahura kalkmak. Ama sabah namazına kalkmak nedir? Farzdır. Sahura kalkanlar mı çok, sabah namazına kalkanlar mı çok? Demek biz dini eksik anlamışız. Dini noksan anlamışız. Sünneti eksik anlamışız. Farzı eksik anlamışız. Türkiye Müslümanları dini eksik anlamışlardır. Eğer öyle olmasaydı, 70 seneden beri din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye memleketi bugünkü hale getirmezlerdi. Veya müsaade edilmezdi bunlara. Evet. Demek ki evvela farzı eda etmek lazım. Şimdi bakıyorsunuz, çocuğunu sünnet ettiren baba. Telaş ediyor, hazırlık yapıyor, tedbir alıyor. Allah'a hamdolsun ki bugünkü sünnetin sahibileri öyle değil hamdolsun. Beş vakit namazında haramlardan sakınan, günahlardan sakınan kardeşlerimizdendir. Onun için demiyorum ama genel olarak söylüyorum. Çocuğunu sünnet ettirmek için, bir sünneti yerine getirmek için milyonları veriyor, hazırlık yapıyor, yemek tertipliyor, toplum tertipliyor, salon kiralıyor. Niçin bunu yapıyorsunuz? Sünneti yerine getirmek için. Bir bakıyorsunuz bu sünnet için çırpınan, çalışan adam farzı terk ediyor, beş vakit namaz kılmıyor. Vay zavallı Müslüman. Farzı terk etti, sünnete koşuyor. Bu adam cehennemliktir. Daha senin farzın yok, dene vurum. Ne koşuyorsun sünnete sen? farzı terk edenden Allah razı değildir. Düşünebiliyor musunuz? Beş vakit namazını terk edenden Allah razı mı değil mi? Siz söyleyin. Değildir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْكَوْمِ الْفَاسِقِينَ Ayetler dolu. Allah açıktan namazı terk eden fasıkları Allah sevmez. Açıktan namazı terk eden topluluklardan Allah razı değildir. Ama sen Allah razı olsun diyorsun. İmam biri gibi senin bu sözünü duysaydı da görseydin hele. Diyor imam biri gibi bir Müslümana bir kimse dünyalar dolusu iyilik etse, şöyle iyilik ediyor, para, mal, mülke, bir şeyler veriyor, hediyeler, armağanlar, ikramlarla bulunuyor. Lakin bu iyilik yapan insan, bütün iyiliklerin başı olan beş vakit namazı kılmıyor. Yani namazsız bir adam. Terk-i salat. Namazı terk ettiğini, namaz kılmadığını bildiği halde, kendisine bu namazsız insanın yapmış olduğu iyiliklere mukabil, namaz kılmadığını bile bile o kimseye, o Müslüman, hay Allah senden razı olsun dese, bu sözden dolayı o Müslüman cehenneme gider diyor. Ya niye? Namaz kılmayandan Allah razı mıdır ki, hay Allah senden razı olsun diyorsun. Neyin farkındayız Müslümanlar? Neyin farkında bugünkü Müslümanlar? Ne kelimenin, ne sözün, ne duanın, ne mananın, ne farzın, ne vacibin, ne sünnetin? Neyin farkındayız? Evet, o halde sünneti bütün şumuluyla ve kemaliyle anlamak lazım. Bütün etrafıyla anlamak lazım. Bakıyorsunuz kadın çocuğunun elinden tutmuş, götürüyor. Nereye götürüyorsun bu yavruyu? Hanımefendi, sünnet götüreceğim diyor. Ya iyi, sünnet. Bir bakıyorsunuz o çocuğu sünnet ettirmek için milyonlar harcayan, tedbir alan o kadın açık saçık dolaşıyor. Açık saçık dolaşmak haram mı değil mi? Haram. Haramı işliyor, sünnete koşuyor. Senin sünnetin olmaz ki. Evvela sen Allah'a isyan etmekten kurtul. Evvela sen kendini İslam'a uydur. Ey çocuğunu sünnete koşturan kadın. Bakın ne hale gelmişiz. Ne türlü eksiklerimiz var. Anlayışımız eksik, manamız eksik, medlulümüz eksik, mefhumumuz eksik. Böyle gidiyoruz. Nereye gideceğimiz bellidir. Efendiler, sünnet, bakın ayet-i ilahiyede وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ Peygamber neyi getirmişse alın diyor Allah. Peygamber bize neyi getirdi? Sadece sünnet olmayı mı getirdi? Siz söyleyin. Peygamberin getirdiği şu Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin getirdiklerinin başında hangi kitap var? Allah'ın kitabı var, o getirdi. Alın diyor. Atın demiyor, alın. Kur'an'daki bütün hükümleri yerine getirin diyor Kur'an, Allah'ın Resulü. Hani nerede? Sadece caminin içinde değil, caminin dışında da İslam'ı yaşayın. Camilerde tamam namazlarımızı kılıyoruz, Allah'ın lütfuna, rahmetine, belki mağfiretine eriyoruz. Camiden sokağa çıkar çak çıkmaz, haramlar bize hücum ediyor. Çıplak kadınlar, açık saçıklar, meyhaneler, birahaneler, kumarhaneler, umumhaneler, daha neler neler sana saldırıyor. Toplumun tamamı İslam olması lazım. Devletin İslam olması lazım. Hükümetin İslam olması lazım. Belediyenin İslam olması lazım. Sadece caminin değil, cemiyetin, toplumun tamamının İslam olması lazım. Hadi İslam. Sadece çocuklarınızın sünnet olması yeterli değildir. Toplumun sünnet olması lazım. Caddenin sünnet olması lazım. Sokakların sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması lazım. Hükümetin... Devletin İslam olması lazım. Hükümetin İslam olması lazım. Belediyenin İslam olması lazım. Sadece caminin değil, cemiyetin, toplumun tamamının İslam olması lazım. Hay İslam. Sadece çocuklarınızın sünnet olması yeterli değildir. Toplumun sünnet olması lazım. Caddenin sünnet olması lazım. Sokakların sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması lazım. Hükümetin sünnet olması lazım. Hocam bu ne demek oluyor? Rablerinizin başına Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı getirseniz, ya Resulallah şu caddenize bak hele, şu çarşımıza bak hele, senin getirdiğin nizama, kitaba, sünnetine uygun mu değil mi diye baksanız, peygamber de baksa ki caddenizde adım başı meyhane. Baksa ki peygamber adım başı çıplak kadın dolaşıyor sokaklarda. Bu sokaklardan Allah Resulü memnun olacak mı, olmayacak mı? Olmayacaktı. Demek ki sizin sokaklarınız sünnetsiz. Demek ki sizin caddeleriniz sünnetsiz. Yani Muhammed Mustafa'nın getirdiği sisteme uygun değil. Sokaklarınız sünnetsiz, caddeleriniz sünnetsiz, devletiniz, hükümetiniz sünnetsizse çocuklarınızın sünnet olması ne ifade eder? Çocuklarınız sünnetli, sokaklarınız sünnetsiz. Nereye gidebilirsiniz? Evlerimiz sünnetsiz. Haramlar karşısında ürpermiyoruz. Günahlar karşısında titremiyoruz. Farzların terk edilmesi karşısında ürpermiyoruz. Geçen bir kardeşimiz anlatıyor. Uzun zamandır diyor görüşemediğim, konuşamadığım bir Müslüman kardeşime telefon açtım diyor. Selamlaştık. Ne var ne yok kardeşim, iyi misin, rahat mısın diye sordum. Hayır dedi diyor, hayır kardeşim. Çok rahatsızım. Hayırdır, neyin var? Neyin var ki rahatsızsın? Neyin var ki huzursuzsun dedim diyor. Ve arkasından sordum. Yani böbreğinde taş mı var? Midende ülser mi var? Bronşit mi var? Ne vardır rahatsızsın diye sordum. Hayır dedi diyor. Onların hepsinden daha beter. Keşke böbreğinde taş olsaydı da bu olmasaydı. Ya o nedir? Daha da meraklandım diyor, sordum nedir? 15 yaşını ikmal ettiği halde benim evimde namaz kılmayan çocuk var, Allah'a asi var dedi diyor. Bakın ızdırap duyuyor adam. Evinde namaz kılmayan çocuğundan ızdırap duymayan bir Müslüman henüz iman etmemişti. Sokakta kadınların çıplak dolaşması karşısında gayet imaniye gelmeyen, azap duymayan, nedir bu vaziyet ya Rabbi diye sızlamayan yürek inanmamıştır henüz. Memleket ne hale gelmişti? Düşünün ki, toplum olarak, millet olarak, devlet olarak öyle bir noktadayız ki, hiçbir sistem Hazreti Muhammed'in getirdiğine benzemiyor, uymuyor. İnandığınız gibi yaşayamıyorsunuz. Çocukların sünnetli olması, İnandığı gibi yaşamaya yeter mi, yetmez mi? Yetmez. Bir de kim yetmiyor? Bugün hiçbirimiz inandığımız gibi yaşayamıyoruz. İnanıyoruz ki içki haram. Öyle değil mi efendiler? İçki haram. Kur'an'da اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزَّامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ اِسْمِنْ Hayır, hayır, hayır. İçki haram. لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَافِيَهَا وَبَائِعَهَا Allah içkiye lanet etmiştir. İçkiyi içene, içkiyi dağıtana, içkiyi satana. Bak bayiaha, bayi kelimesi var. Bayi satıcı demek. İçki üretmek için üzümünü götürüp şarap fabrika satan köylüye Allah lanet etmiştir. İnanıyoruz ki içki haramdır. İnanıyoruz ki içkinin damlası da haram, deryası da haram. Lakin bakıyorsunuz yaşadığınız devlet düzeninde tekel bakanlığı şarap imal ediyor. Hani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz? İçki satmak için tekel bakanlığı bir takım marketlere, bir takım büfelere ruhsat veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. O zaman sizin içkinin haram olmasına inanmanızın ne kıymeti var? Ne kadar içki? Hem öyle ki adam düğün yapacak, nikah merasimi içkiyle yapıyor. Bir binanın temeli atılacak, içkiyle yapıyor. Çocuğunu sünnet ettirecek, içki içiliyor. Aman yarabbim. Nasıl sapıtmışız bir görüyor musunuz? Nasıl saptırmışlar bizi görüyor musunuz? İnanıyoruz ki açık saçıklık haram. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Kur'an-ı Kerim'e yad ediyor. Ebu Cehil zamanındaki gibi, cahiliyet kadınları gibi kadınlar açılıp saçılmasın. Boynu boğazı meydanda, sırtı meydanda, vücudu meydanda, saçı meydanda, gerdanı meydanda kadınlar olmasın diyor Kur'an-ı Kerim. Sokakta yürüyen 10 kadının 9'u çıplak. Hani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz Müslümanlar, hacı babalar? Ey Beytullah'a gidip şeytan taşıyanlar, şeytan evinizin ortasında televizyon. Taşlayın bakayım onu. Erkeksen şeytan, neşriyatı yapan televizyonu taşla bakayım, kafana nasıl top bakıyorsun evin ortasında. Gidip efendim, Mekke'de, Mina'da şeytanı taşlamak kolay. Topluyorsun 70 tane taş, ya şu kadarını birinci gün, bunlar basit şeyler bunlar. Esas şeytan, altı kanaldan hırzına, namusuna hakaret eden bir kadının nasıl yoldan çıkarıldığını gösteren filmleri yayınlayan televizyonu taşlayabiliyor musun, taşlayamıyor musun? İşte hacı mı balık, buna belli olur. Ya Müslümanlar, ey gidi Müslümanlar, ey! Sen hala din ayrı devlet ayrı de bakayım. Bak ne hale getirmişler. Açık saçıklık haramdır inanıyorsun ama hani senin hayatındaki vaziyet? Hani sokakların, caddelerin, devlet daireleri? Türk yıplak kadınlar, başörtülü kızlar üniversite sokulmuyor hala. Görüyor musun? İnanıyoruz ki fuhuş haram. فَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Ayet. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Ayet. Başka bir şey değil. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Bu bir fuhuştur. Ama bugün fuhuş başını almış gitmiyor mu? Bugün şehirlerde genel evleri çalışıyor mu, çalışmıyor mu Müslümanlar? Fuhuş değil midir? Ve yine bu sene devlete en çok vergi verenlerin isimleri gazetelerde yayınlandı. Devlete en çok vergi verenlerin başında İstanbul'daki genel evini işleten Ermeni karısı yine birinci geldi. 4 milyar vergi vermiş fuhuştan. Hepiniz biliyorsunuz. Senin çocuğun sünnetli olsa ne olur, olmasa ne olur? Hayatına bak, nefis hayatın var. Devlet hazinesine akan vergilerin en çoğu fuhuş sektöründen geliyor. Genel evinden geliyor, devlet bunu kendisi söylüyor. Ve o para piyasaya iniyor, fuhuştan gelen para hazinede toplanıyor. Piyasaya iniyor, tedavüle geçiyor. Hacıların, hocaların, efendi hazretlerin cebindeki para, oradan gelen para. Ne hayır bulacaksınız? Türk parasının zerre kadar değer var mı dünyada? Bak nereden geliyor? Tabii değer olmaz. Tabii değer olmaz. İnanıyorsunuz ki kumar haram, kumar, kumar, kumar haram. Ama devlet milli piyango adıyla kumarcılık yapıyor mu, yapmıyor mu Müslümanlar? Resmen yapıyor, kumardır. Ve bu sene 1991 yılı miladi yıl başında milli piyango çekilişinde tam 22 milyon bilet satılmış. Ne demek bu biliyor musunuz? Türkiye nüfusunun yarısı demektir 22 milyon. Bakın harama nasıl girmişler. Sen sünnet etsen çocuğunu ne olur, etmesen ne olur. Memleket ne hale gelmiş. Sünnet Allah Resulü'nün getirdiği nizamdır. Sistemdir, rejimdir. Ya. Ne olacak öyleyse? Bu sapıklıktan nasıl kurtulacağız efendiler? Onu Habibullah açıkça beyan ediyor. Teraktü fîküm emreyni لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ben size iki mühim kaynak bıraktım, terk ettim, gidiyorum. Ben gidiyorum ama arkamda iki mühim kaynak bıraktım. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Bu iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek. Hiçbir sapıklık size tesir edemeyecek. لَنْ تَضِلُّوا Arapça sapıklığa düşmeyeceksiniz. Sefalete düşmeyeceksiniz. Başınız belaya gitmeyecek. Ehli küfür size bir şey yapamayacak. Ne zaman ama? مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا O iki kaynağa yapıştığınız müddetçe. Nedir o iki kaynak? Kitabullah. İşte Allah'ın kitabı Kur'an. Buna yapışmak lazım. E hocam yapışmışız. Hepimizin evinde var, elinde var, köyünde var. O manada değil. İçindeki hükümleri tatbik edeceksiniz. Bak Kur'an'da bir sürü ayetler var. Hani tatbikası yok bunların. Geçerli değil. Okumak bir şey değil ki. Soruyorum size, Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'i okuyasınız diye mi gönderdi, içindeki ahkamı yerine getiresiniz diye mi gönderdi? İçindeki hükümleri yerine getiresiniz diye gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnettir, hükümlerini yerine getirmektedir, farz ayındır. Bak bir sünnet farz nedir? Lan tadillu, dalalet yüzü görmeyeceksiniz. Ya öyle bir sapıklık başladı ki dalalet, dalalet demek sapmak. Allah'ın nizamından, dininden, sünnetten, imandan. Şimdi öğreniyorum, yüz küsur çalgıcı, şarkıcı, tiyatrocu milletvekili olmak için müracaat etmiş. Çalgıcı ya! Bu milletle alay etmek değil bu? Herif tiyatroda gömek atıyor, affedersin kalça kıvırıyor. Kancıklar gibi cinsi sapık tiyatrocu, çalgıcı, şarkıcı. Eroin içiyor, esmer içiyor, bilmem ne türkücü. Milletvekili aday adayı olmuş şimdi meydanda. Rezil olur reziller. Bu millet merkep midir ya? Bu milletin haysiyeti yok mudur? Millet meclisiymiş. Hangi milletin meclisidir? Efendiler, aklınızı başınıza alın. Ayıptır, günahtır. Altımızda, üzerinde bulunduğumuz toprağın altında şehitler var. Hazreti Muhammed Mustafa var. Mahdi Sultan Muhammed Han var. Utanmıyor musunuz? Acaba kredisiniz? Çalgıcılar, şarkıcılar, tiyatrocular, fahişeler milletvekili olmak için çırpınıyor. Bu milletin idaresine talip oluyor. Müslümanlar suskun hala, sessiz hala, manasız hala. Sünnetmiş. Çocuklarınızı sünnet ettirmenin manası ne? Devletiniz meydanda, hükümetiniz meydanda, caddeniz, sokaklarınız meydanda, hadise meydanda. Hangi sünnetten bahsediyorsunuz Müslümanlar? İdareniz meydanda, belediyeniz meydanda. İstanbul'un bir ilçesine 30 seneden beri nikahsız yaşayan bir sinema artisti 30 yıldan beri nikaha lüzum görmeden resmen zina ile nikahsız yaşayan bir kadın bir ilçeye belediye başkanı seçildi mi seçilmedi mi? Neden bahsediyorsunuz siz? Hangi sünnetten bahsediyorsunuz? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Muhammed Mustafa'mın getirdiklerini alın diyor Allah. Alın atın demiyor. Bu millet atmıştır sokaklara Kur'an'ın hükümlerini. Atmışsınız. İslam gerilerde kalmış, hayatın dışında kalmış. Siz sadece Kur'an'ı ölülere okuyorsunuz, mezarlara okuyorsunuz. Onlar da bizim canımızı okuyorlar. Sen ölüye, onlar senin canını okuyor. Izdırap duyuyorum. Artık vaaz etmekten zevk almıyorum. Nasihat etmekten zevk almıyorum. Muazzam bir ruh sıkıntısı var bende. Bu millet nasıl uyanacak, nasıl boyanacak, nasıl birleşecek, nasıl bütünleşecek, nasıl Allah'ın Resulüne gidecek, nasıl ümmeti Muhammed olacak diye çılgınca hissiyatın içinde dalgalanıyorum. Lakin umutsuz değiliz, ümitsiz değiliz. Allah'ın izniyle İslam'ın önündeki bütün putlar teker teker yıkılmaya başladı. Rusya'da, Asya'da. Komünizm yıkıldı, sosyalizm yıkıldı. Türkiye'de İslam'ın hakim olmasına engel olan bütün rejimler vallahi yıkılacak. Yıkılacak ama çabuk yıkılmasını istiyoruz. Uyanın Müslümanlar. Hazreti Muhammed Mustafa için uyanın. Şehitler için uyanın. Allah dostları için uyanın. Ve bir an evvel sünnet olmak demek sadece çocukların sünnet olması değil, tüm hayatımızın sünnet olması. Yaşayışımızın, kanunlarımızın, nizamlarımızın Allah Resulü'nün getirdiği kitaba ve sünnete uygun olması anlamında sünneti anlayın. Evlerimiz sünnet olması lazım. İçinde namaz kılmayan bir kadın varsa o ev sünnetsizdir. Çoğutmam bir boğazda, bir yalıda ölen bir adamın evinde hatim merasimi münasebetiyle giden Müslüman hafız arkadaşlar 3-5 kelime orada konuşayım diye beni de götürdüler. Hiç unutmam. Tasviri mümkün olmayan bir yalı boğazda. Tarafa kadınlar toplanmış, göstermelik başörtüsü koymuşlar başlarına. Film artistleri gibi. Hani Eyüp Sultan'da bazı film artistleri geziyor yarım örtüyle. böyle durmuşlar. Bir tarafta kalantor adamlar toplanmışlar. Hafızlar neyse okudular. Dua yapıldı. Ben sohbet ettim az çok. Tabi Kur'an-ı Kerim hatim yapılırken bazı ayetlerde secde etmek icap ediyor. Secde var biliyorsunuz. Tilavet secdesi. Bazı ayetlerde secde var. Secde etme emri var. Onu okuyan hafız secde etmesi lazım. Bitti her şey. Hafızlardan birisi dedi ki, efendim affedersiniz dedi, bir seccade yok mu dedi, secde etmemiz lazım da tilavet secdesi dedi. Evin yetkilisi sağa koştu, sola koştu, üst kata, alt kata, üç kapı yalı, ahşap yalı, her birisi bir sanat eseri. Evde bulunmayan bir şey yok, aksesuarlar, abajurlar, efendim kristal, avizeler, aynalar, aletler, maddeler, malzemeler doldurmuş evi adam. Vallahi bir tane seccade bulamadılar. Vay zavallı, vay vay vay. Evin üç katını aradılar, bir seccade bulamadılar. Ne biliyor musunuz? O evde bir ömür Allah'a secde edilmemiş. Ama o evdeki erkekler hepsi sünnetlik. Allahu alem. Müslümanız diyorlar. Bakın yani, o evin erkeklerinin hepsi sünnetli ama hiçbirisi secde etmemiş, secdesiz. Secdesiz adam sünnetli olsa ne olur, sünnetsiz olsa ne olur. Vay vay vay vay vay vay. Hadiseye bak. Neyse, hafız kız dedi ki, kardeşim dedi, ayıp dedi ya. Koca bir yalıda seccade bulamadınız dedi. Bari temiz bir çarşaf yok mu? Verin de secde edelim dedi. Allah'tan korkun dedi. Bu sefer bir temiz neyse, temiz olduğu da malum değil. Bir çarşaf getirdiler. Peki şunu ne tarafa serebilir? Kıble ne taraftır diye sordu. O evin bütün akrabası orada. Vallahi kıbleyi tarif edemediler. Vay merkeboğlu merkepler. Ya bir ömür sırtlarında dünyayı taşımışlar. Ahiretten bir tek korku taşımamışlar. Merkepleri de nedir bunlar? Olacak bu milletin hali bilemiyorum Müslümanlar. Allahu Teala halimize acısın inşallah. Ve sünnetin ne olduğu, farzın, vacibin ne olduğunu, niçin namaz kıldığımızı Cenab-ı Hak idrak etmesin bize inşallah. Daha fazla uzatmayın, şu anda orada da bizi bekliyorlar. Ta şeyde, nedir o, Bağlar başında, İlahi Fakültesinde, salonunda. Düğünü olan bir kardeşimiz şimdi merakla bekliyor. Eğer vaktim olaydı bir kaç saat böyle devam ederdim. Dinleyişinize, sükunetinize fevkalade hissiyatım var. Allah-u Teala razı olsun hepinizden. Bahusuz sizlerin burada toplanmasına vesile olan Nazmi Usta'ndan, değerli kardeşimden razı olsun. Allah çocuğunu, hepimizin yavrularını, yurtlarımızı, yuvalarımızı rahmetiyle doldursun inşallah. Ağzımızı çok kabul edin. Bir başka münasebetle toplaşırız inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, eksiklerimizi ikmal eyle, rıza ve rahmetini ikram eyle, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, devlet ve hükümetimizi İslam eyle, alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerime affeyle, amin diyen kardeşlerime lütfeyle, amin diyen kardeşlerime cennetin ikram eyle, sünnet sahibi kardeşimi aziz eyle, sünnet sahibi kardeşimin yavrusunu ve bütün ümmet-i Muhammed'in yavrularını, yuvaları, yurtlarını her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, afetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi Müslüman olduğumuz şuur ve idrakiyle, lezzetiyle, izzetiyle her saniye kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bizi bu ikrarla huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Yeryüzünde hakları çiğnenen, hürriyetleri çiğnenen en fazla Müslümanlardır ya Rabbi. Müslümanlara hakimiyet nasip eyle. Müslümanlar için tuzak hazırlayan Amerika'yı kahru perişan eyle. Rusya'yı yıktığın gibi Amerika'yı da yık Allah aşkına ya Rabbi. Zatır için yık ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. İlah ya Rabbi, burada toplandığımız gibi huzur-u ilahide, civar-ı Mustafa'da toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Sünnet kelimesini geniş manada anlayıp Allah Resulü'nün getirdiği sistem olarak telakki etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer.